ñaan ta du xam xam ni ak ñaaka ci ñu nak lu ci ko ko ci waxane aw ci dina ya ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko daay ci baax ci ko len jappal ci lepp ko len tax ci yoon jamm daal ko len jappal ndax tax ku yoppal wala ko am jappal mom la mo yow kon yeen ya jappal sen tokki ci yalla yaakal sen dig ci yalla ka barke to bu ci gënal ko ci yalla di len tax ci dara ci